านี่ของพันเอกพิเศษน ิ พนธ์เ ถอ ะค่ะ โ อ้ มานั่งอยู่ทาง ขวา ใช่เหรอ จ้ะอ๋อเหรอเออดีแล้วก็ด้วยแต่บรรยาย โอ้ดีดีดีดีมากของมุทนา ดิฉันและลูกโยคีทั้งหลาย รวมหัวใจฝ่ายท่านเป็นอาจารย์ จำพรของโมทนานะ ทุกคนตั้งใจ ตั้งใจถวายทานอธิษฐานตามคุณแม ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต ั สสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หิทัง หิทัง วัตตเมธานัง วัตตเมธานัง อาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุ นิพพานังโหตุ ขอผลทานของข้าพเจ้านี ้ขอผลของข้าพเจ้านี้ จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าสงความมุ่งหมายโดยเร็ว จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าสงความมุ่งหมายโดยเร็ว ขอให้ข้าพเจ้า ขอข้าพเจ้า สิ้นอาสวะกิเลส สิ้นอาสวะกิเลส เป็นสมุจเฉทประหาร เป็นสมุจเฉทประหาร มีปัญญาญาณ มีปัญญาญาณ ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกภพทุกชาติ ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกภพทุกชาติ ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเทอญ ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเทอญ ค่ะดิฉันและลูกโยคีทั้งหลายกราบนมัสการระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยบุญกุศลที่ดิฉันและลูกโยคีทุกท่านและผู้บริการทุกท่านที่ได้บำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้ซึ่งประกอบพร้อมด้วยทานศีลและภาวนาเป็นการทดแทนคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทดแทนพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ขอบุญกุศลทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วโดยตลอดจากอดีตถึงปัจจุบันวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยคุ้มครองส่งถึงท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีให้มีแต่ความสันติสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆในธรรมวินัยท่านเจ้าคุณอาจารย์จะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดจงสมปรารถนาโดยเร็วขอให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์มีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเทอญเป็นลมโพลมไ ส้บัดนี้อาตมาได้รับพรชัยจากท่านทั้งหลายแล้วก็ขอรับด้วยคำว่าเอตังปวรังปฏิคันหามิข้าพเจ้าขอรับพรชัยนี้อาตมาได้รับพรชัยนี้ชั้นใดก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรชัยอันนี้เช่นเดียวกันฉันนั้นตอนนี้โปรดตั้งใจเราได้บุญจากการนั่งกรรมฐานประการหนึ่งได้บุญจากการฟังเทศประการหนึ่งได้บุญจากการว่าธรรมะตั้งแต่พระไตรปิฎกเป็นต้นมาประการหนึ่งได้บุญจากการรักษาศีลอีกประการหนึ่งดังนั้นทุกท่านโปรดตั้งใจว่าตามอิทังเมปุญญังนิพพานัสสะปัจจโยโหตุ ข อผลบุญนี้ จงเป ็ นป ั จจ ั ย ให้ข้าพเจ้า ได้ถ ึ งพระน ิ พพาน ในชาตินี ้ หากว่ายังไม่ถึงในชาตินี ้ ขอให้ข้าพเจ้าได้ ไปเก ิ ดในสวรร ค์ ม ี ช ั้ นดาวด ึ งเป ็ นต ้ น ขอให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน บนสวรรค ์ โน ้ น หากยังไม่สำเร็จอยู ่ เมื่อศาสนาพุทธนี้ จะครบ 5,000 ปี จะ เมื่อถึงพ.ศ. 4,999 ป ี ก ับ11เดือน 12 วันพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้ า ทุกคนทุกแห่งจะเสด็จไปรวมกันเป็นองค์พระพุทธเจ้า ส อนเทวดาอยู ่ ภายใต้ต้นสีมหาโพธ ิ ์7วัน7คื น มีเทวดาได้บรรลุมรรคผลนิพพานประมาณ 84,000 องค ์ ขอให้ข้าพเจ้า ได้เป ็ นเทวดา ได้ฟังเทศ ได้สำเร็จ มรรคผลน ิ พพาน ในสมัยนั้ น หากยังไม่สำเร็จอยู ่ ขอให้ข้าพเจ้า ได ้ เก ิ ดทัน ศาสนาพระศรีอาน ได ้ สำเร ็ จมรรคผลน ิ พพาน ในสำนักของพระองค์ท่าน โดยเร ็ วพ ัน ที ่ส ุ ด ในระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู ่ ในวัฏสงสารขึ้ นช ื่ อว ่ าอบายภ ู ม ิอย่าให้ข้าพเจ้าได้ ไป เป็นอันขาด ตั้งแต ่ ว ิน าท ี น ี ้ เป็ นต ้ นไป จนกระทั่ งถ ึ งพระน ิ พพาน อิทังเม ป ุญญาภาคัง สัพพสัตตานัง เทมะข้าพเจ้าขออุทิศส่ วนบ น ที ่ได้บำเพ็ญมา ทั้งว ัน ให้แก ่ บิดามาร ดา ครูบาอาจารย ์ ท่านผู้มีพระคุณ ท ่านผู้ ม ี บ ุ ญค ุ ณ ทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลาย เทพ พระบุตรเทพธิดาทุก องค ์ต่างโดย ภ ูมิเทวดาร ุกขเทวดา อ ากาศเทวดาปัพพตเทวดาสมุท เทวดา ตลอดเท้าจตุโรกบาล ทั ้ งส ี ่ เท้าสักกะ เทวราช ผู้เป็นใหญ่ในเมืองแมนแดนสวรร ค ์พร้อมทั้งนางเทพพระอัปสรกัลยาขอจงได้อนุโมทนาสาธุการ ในบ ุ ญญ า สมภาร ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี ้ สัตว์ทั้งหลายที่ ถึงท ุ ก ขอจงพ้นจากทุกสัตว์ทั้งหลายที่ ถ ึ งส ุ ข ขอจงได้รับความสุ ข ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทอญ อะ ระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาปะกวันตังอภิวาเทมิ พุทธังปะกวันตังอภิวาเทม ิสวาคาโตปะกวัตตาธัมโม สวาคาโตปะกวัตตาธัมโม มังนมัสสามิ ธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ส ุ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนะมามิน ิมนต์กราบ สังฆจังทานังเทติให้ทานโดยเคารพทานของสัตบุรุษกันให้จบทานซะก่อนให้เฉยๆเป็นบุญแต่ขาดปัญญาน ะโมต ั สสะ ภะคะวะโต อะระห ะ โต สัมมา ส ั มพ ุ ท ธั สสะ นะโมตั สสะ ภะคะวะโต อะระหะ โตสัมมา สัม พ พุทธัสสะ นะ โมตัสสะ นะโมต ั สสะ ภะคะวะโต ภะคะวะโต สัมมา สัม พุทธัสสะ สัมพุทธัสสะ สุชินนังวะสะเมทานัง สุชินนังวะสะเมทานัง อาสวะขยวะหังโหตุ ขอผลทานน ี ้ จงเป็นปัจจัย ให ้ ข้าพเจ้า ได้สิ้นอาสวะกิเลส เป ็ นเหต ุ ให ้ ข้าพเจ้า ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน อิทังเม ปุญญาภาคัง สัพพสัตตาน ัง เทมะ ข ้ าพเจ ้ า ขออุทิศส่วนบุญ ที ่ได้บำเพ็ญมานี ้ ให้แก่บิดามารดา คร ูบาอาจารย ์ ท่านผู้มีพระคุณ ท ่านผู้มีบุญคุณ ท ุกทุกท่าน เจ้ากรรมนายเวร โหดที่ปีศาจทั้งหลาย เทพ ประพุทธเทพธิดาทุก อง ขอจงได้อนุโมทนา ใน ส่วนบุญส่ วนกุศล ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี ้ สัตว์ทั้งหลายที่ ถึงท ุ กข์ ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ ถ ึ งส ุ ข ขอจงได้รับความสุข ย ิ่งยิ่งขึ้นไ ปด ้ วยก ัน ท ุ กท่านเท อ ญ เอารับพรเมื่อกี้นี่พรเทศอันนี้พรทานยะถาวะริวาผู้ราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติจิตังปฏิตังตุหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวาอาภิวาตนาสีลิสนิจังมุทธาปัญญายิโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง